เมื่อเข้าใจแนววิธีปฏิบัติที่เรากำลังจะพูดแล้วต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่เนื้อหาทีนี้ในการที่จะพูดถึงเนื้อหาอาตมาก็อยากจะพูดถึงตัวลำดับการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก่อนหลักปฏิบัติในอานาปานสติสูตรอันนี้ก็เรามักจะรู้จักกันในแง่ว่าเป็นอานาปานสติ16ขั้นเพราะว่าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในพระสูตรนี้เมื่อเรานับดูแล้วในลำดับการปฏิบัตินั้นก็จะมี16ตอนหรือ16ขั้นอย่างที่ว่าก็เลยเรียกกันว่าอานาปานสติ16ขั้นในอรรถกถาท่านเรียกว่าอานาปานสติมีวัตถุ16อันนี้ก็ขอเข้าสู่ความสรุปของอานาปานสติสูตรให้เห็นลำดับ16ขั้นนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะค่อยมาทำความเข้าใจอันนี้ก็ฟังดูก่อนพระพุทธเจ้าก็ตรัสขึ้นมาบอกว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติเจริญอย่างไรทำให้มากอย่างไรจะมีผลมากมีอานิสงส์มากและพระองค์ก็ตรัสตอบซึ่งก็มีความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหมายความว่าเอาสติมุ่งต่อกรรมฐานคือการกำหนดลมหายใจนั้นแล้วต่อจากนั้นก็เริ่มเจริญกรรมฐานโดยมีสติหายใจเข้าและมีสติหายใจออกอันนี้คือตอนเริ่มต้นเอาใจความง่ายๆก็คือหาที่เหมาะที่สงัดที่เป็นสัปปายะแก่การเจริญภาวนาแล้วก็เจริญอานาปานสตินี้เหมาะกับการที่ว่าอยู่ในอิริยาบถที่ให้เป็นสัปปายะด้วยคือการนั่งสมาธิก็ไปนั่งสมาธิและเสร็จแล้วก็เริ่มปฏิบัติโดยหายใจเข้าออกยังมีสติหรือใช้สติกำหนดลมหายใจนี่เป็นจุดตั้งต้นทีนี้ต่อไปนี้เราก็เข้าสู่ขั้นทั้ง16ขั้นทั้ง16นั้นก็จะจำแนกจัดกลุ่มได้เป็น4กลุ่มด้วยกันเป็น4กลุ่มนั้นก็ได้แก่การปฏิบัติที่เข้ากับสติปัฏฐาน4แต่ละอย่างนั่นเองคือเริ่มแต่กายานุปัสสนาเป็นต้นไปหมายความว่ากายานุปัสสนาก็มี4ขั้นเวทนานุปัสสนาก็มี4ขั้นจิตตานุปัสสนาก็4ขั้นแล้วก็ธรรมานุปัสสนาก็4ขั้นเท่ากันหมดก็จำง่ายก็เท่ากับว่ามีทั้ง16ก็แบ่งเป็น4กลุ่มหรือ4ตอนแล้วก็ตอนละ4ขั้นตามสติปัฏฐานทั้ง4นั้นอันนี้จำง่ายมากก็เริ่มด้วยหมวด4ที่1คือกายานุปัสสนาข้อ1ก็คือหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวอันนี้2ก็หายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นนี่หมดไป2แล้วทีนี้ต่อไปขั้นที่3ศึกษาว่าจักรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจออกขอให้สังเกตไปด้วยตอนนี้เริ่มมีคำว่าศึกษาว่าไม่ใช่มีแค่รู้ชัดว่าต่อไป4ศึกษาว่าจักผ่อนระงับกายสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักผ่อนระงับกายสังขารหายใจออกนี่ครบแล้ว4ขั้นของหมวดที่1ได้แก่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ต่อไปก็ไปสู่หมวดที่2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมี4ขั้นเช่นเดียวกันให้สังเกตเมื่อกี้แล้วว่าตอนนี้ได้มีคำว่าศึกษาว่าเข้ามาและคำว่าศึกษาว่านี้จะมีตลอดไปหมดในวิธีปฏิบัติของอานาปานสตินี้ หมวด4ที่2นี่ก็เริ่มที่ข้อ5ว่าศึกษาว่าจักรู้ชัดปีติหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดปีติหายใจออกแล้วก็ไปขั้นที่6ศึกษาว่าจักรู้ชัดสุขหายใจเข้าจักรู้ชัดศึกษาว่าจักรู้ชัดสุขหายใจออกต่อไปก็ขั้นที่7ศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตสังขารหายใจออกมีให้สังเกตคำว่าจิตสังขารเมื่อกี้ในหมวดกายานุปัสสนามีคำว่ากายสังขารในหมวดเวทนานุปัสสนามีคำว่าจิตสังขารต่อไปก็ขั้นที่8ศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจออกจบหมวดที่2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปก็ขึ้นสู่หมวดที่3คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมี4ขั้นเช่นเดียวกันเริ่มด้วยขั้นที่9ศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตหายใจออกและขั้นที่10ศึกษาว่าจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าศึกษาว่าจักทำจิตให้บันเทิงหายใจออกขั้นที่11ศึกษาว่าจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าศึกษาว่าจักตั้งจิตมั่นหายใจออกและขั้น12ศึกษาว่าจักเปลื้องจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจักเปลื้องจิตหายใจออกก็จบหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือจบหมวดที่3ก็หมดไป12ข้อหรือ12ขั้นให้สังเกตว่าในขั้นต่างๆเหล่านี้ฟังดูแล้วจะมีลักษณะเป็นการบังคับให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือลักษณะการที่เราศึกษาว่าหรือฝึกหรือหัดทำให้เป็นอย่างนั้นต่อไปก็4หมวดสุดท้ายคือหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอีก4ขั้นเริ่มด้วยขั้นที่13ศึกษาว่าจักตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าศึกษาว่าจักตามเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกขั้นที่14ศึกษาว่าจักตามเห็นความคลายออกหายใจเข้าศึกษาว่าจักตามเห็นความคลายออกหายใจออกต่อไปขั้นที่15ศึกษาว่าจักตามเห็นความดับไฟหายใจเข้าจักตามเห็นความศึกษาว่าจักตามเห็นความดับไฟหายใจออกแล้วก็ขั้นที่16ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายหรือเป็นขั้นที่4ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือศึกษาว่าจักตามเห็นความสลัดคืนได้หายใจเข้าศึกษาว่าจักตามเห็นความสลัดคืนได้หายใจออกก็แปลว่าครบวิธีปฏิบัติอานาปานสติ16ขั้นซึ่งนำเข้าสู่วิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐานจนกระทั่งครบถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็มีข้อความต่ออีกด้วยเมื่อปฏิบัติครบ16ขั้นแล้วก็จะมีพุทธพจน์ตรัสต่อไปว่าอานาปานสติที่บำเพ็ญอย่างนี้ย่อมทำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์ก็นี่ก็คือที่กล่าวมาเนี่ยเป็นอานาปานสติที่บำเพ็ญแบบนี้ด้วยวิธีปฏิบัติอย่างนี้ก็ทำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์แล้วก็ตรัสต่อไปอีกว่าสติปัฏฐาน4ที่บำเพ็ญอย่างนี้ย่อมทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์พอสติปัฏฐานนี้บริบูรณ์แล้วก็ทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์และสุดท้ายก็ตรัสอีกว่าโพชฌงค์7ที่บำเพ็ญอย่างนี้ย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ก็แปลว่าจบพอถึงวิชชาวิมุตติก็คือว่าบรรลุจุดหมายเป็นมรรคผลนิพพานนี่ก็คือ บทสรุปของหลักปฏิบัติในอานาปานสติสูตรที่ใช้อานาปานสติหรือการกำหนดลมหายใจมาโยงเข้าสู่สติปัฏฐานครบทั้ง4ตามที่ทรงแสดงไว้ในอานาปานสติสูตร